în economia partidei. Delgado acolo este, va fi corner, dragi ascultători. Dura setmana, amb ganes de festa, no et preocupis. Relaxa. Hola, hola, arrenquem ara mateix de Crappy Hour, un programa per als que sí saben de música. El meu nom és Alberto Rey i el del meu amic de l'ànima amb el que faig el programa és Guillem Tarragó. Hola, Guillem. Hola, Alberto. Com estàs? Bis. No, com estàs? Ja has acabat? Sí. Com estàs? Bé. Bueno, doncs molt bé, tu. Estupendo, apa, adeu, no? Oc, adeu, i aquí acabem. Sí. El que fa el programa... Què m'estàs explicant aquí? O sigui, m'estàs explicant jo faig la el programa amb tu, que sí. el meu amic de l'ànima, però també tinc un altre amic de l'ànima. Sí? Sí, també és d'aquí. Sí? Home, ets tu? Sí, hola Alberto, què tal? Hola, molt bona tarda, Marc Sunyer. Molt bones, què tal? Com estem? Bé, cansat, però bé. Sí, la setmana bé? Dura, però bé. I llarga. Sí. com li agraden al Guillem. També tenim a l'Ariadna. També tenim a l'Ariadna Regidor. Molt bona tarda, Ariadna. Hola, bona tarda, Alberto. Com estàs? Sí. Bé, Después de vernos a nosotros, veas el infierno. Sale un aclaró. Són marquises. Sí, todos. Hola, bona tarda. Hola. Sí, sí. Com estàs, Ari? Bé, molt bé. Sí? Sí. Estaves de vacances aquesta setmana? Estic encara. Com ha anat el descanset? Bé, molt bé. Sí? Ben merescut. O sigui, la becària, la becària té vacances i nosaltres la becària té vacances. Però vacances de la uni. Clar. Sí. Bueno, i per això no ràdio, exacte. Ja no hi era. Quins collons. Bueno, però ja estic aquí. Això és veritat. Sí, sí. Doncs bé, l'Ariadna de vacances, que ja ha tornat, i esperem que vosaltres no marxéssiu, perquè sense vosaltres no faríem el programa. Perquè si no, quin sentit tindria això, no, Guillem? Bueno. Sí, home, que algú ens escoltarà, algú ens escoltarà. Sí, la Mònica. La Mònica fins que la cançó de la Crapilis marxi. Exacte. Bé, doncs això, recordem les vies de contacte per si algú com la Mònica ens vol dir alguna coseta. Estupendo. Telèfon. El telèfon 93 650 23 43. Com ja sabeu, ens podeu trucar a partir de l'últim quart d'hora del programa per Alberto de Querrius, per recomanar-nos cançons o explicar-nos el que sigui. Twitter. twitter.com/thecrappyhour. Després... Què passa aquí? Després del Twitter tenim el Facebook. www.facebook.com/thecrappyhour. Allà podeu fer de tot, recomanar cançons, votar la Crappilis, que no sigui el Marc només. Sí, demanar hora per assistir el programa amb els seus tres comptes. I res, ja sabeu, ens envieu missatge al Facebook o un correu elèctric i ens posarem en contacte amb vosaltres. El Blogspot, Alberto. www.thecrappyhour.blogspot.com. Per últim tenim Gmail. thecrappyhour@gmail.com. I no tan últim, també tenim YouTube i SoundCloud, on de tant en tant pengem alguna cosa, però bueno, no molt de tant en tant. Així que us deixem amb el que us hem preparat per avui, que és el Sumari. Doncs començarem com a la nostra majoria de programes, escoltant les Last Sevens, aquelles cançons que no sonaran al podi d'avui, eh? Després arribarà el que acaba de dir Alberto, el podi d'avui. Perdó. Que són les tres cançons que heu fet arribar amb els vostres vots a la part més alta de la llista i el Crappy Crack de la setmana. Que no sé qui l'haurà votat. Un moment, quan ho feien per Facebook, tu votaves tu, la teva mare i teves pàgines web que no existien i sí. Un me gusta que eres tu. Hi havia un tal, jo també quiero que cierren Telemadrid. Ho va aconseguir, eh? Home, per cert que ho va aconseguir. Ho he aconseguit. Home, tu també et votava un tio. Amb una conta teva. Al final, con la pàgina aquella, pondré conseguido el propósito. El de Contrapicao. El Cristian Toloco. Tu també votaves Cristian Toloco. Cristian Toloco. Quina pena que només votem entre nosaltres. Sí, al final resultarà que nosaltres votem només la Crappilis i ningú més vota. No, resultarà no. És així. O sigui que... No, lo bo d'aquest ranking és que pot votar gent random. Sí. Et trobes vots molt estranys. Sí. Sí, sí. Sílvia, 1995, sí. Ha votado i ha canviat la estranys, vista. No, Marc? No, a mi us diu Marsuñé, M és un Ecep i Marc. No és la misma persona. No, que va. No. Bueno, no. Acabat el podi. Quan acabem el podi, tindrem a l'Ariadna amb el seu original soundtrack, que avui, si us plau, que estem tots, comportem-nos, que ha tornat de vacances i necessita tranquil·litat, eh? Sí. Sí, sí. Acabat això, obrirem l'espai del repàs. El repàs. I després vindrà la predicció del temps del Tuntun. Buah, a Corbera, no? Aquesta setmana, pito. Marc. Que raro. No, és el segon d'aquest any de Corbera. Ah, sí? Només? Sí, bueno, està bé això. Sí. Molt bé. Per últim, i per tancar, us oferirem les nostres... Molt bé, molt bé. Estupendo. Les nostres recomanacions. Us recordem que si voleu recomanar qualsevol tema, ens podeu trucar al telèfon a l'últim quart d'hora del programa. Podeu demanar-nos... No, no. Ens podeu demanar de tot menys reggaeton. De tot menys reggaeton. Egala. Tenim aquí avui tot... públic. Tenim públic avui. Hòstia. Home, almenys és participatiu. Sí, sí, sí, sí. Això està bé, això està bé. Bueno, les trucades que tinguem aniran amb premi 5 anys, amb marxandatge de 5 anys després. Sí, 5 years ago, eh? 5 years ago, però bueno, comencem. Comencem, som-hi. Oh, yeah. Molt bé, doncs com hem anunciat el sumari, començarem el programa d'avui fent el repàs de les 7 últimes cançons de la nostra crappy list, les Last 7, així que si us sembla, nois, comencem. Us sembla? Em sembla. Em sembla. Doncs vinga, som-hi. My feet can't touch the ground. Amb el número 10 aquesta setmana, Waves de Mr. Proops. I can see the sands on the horizon every time you are not around. No, que aquesta l'he votat. Sí, està l'última, més ja ens hi vas votant. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting. Ariadna, has votat aquesta setmana? Hola. Estava de vacances. Què? El número 9, Guillem, sisplau. I una polla. No, no, no. Que no. Per què? Perquè no diré com es diu. Perquè no pot marxar. Que sí, home. Pleasure de... Tu sí que tindràs un pleasure. De Paul Kalkbrenner. No. M'hi nego. Que no. Amb el número 8 aquesta setmana. Aquesta sí que és bona, eh? No, i també marxa. També marxa, també marxa. Marxoller, no pot ser. També marxa. Loving You's Killing Me de Loe Black també se'n va fora. Vaya complot, hijo de la gran perra. La madre que chingada que la parió. De fet, els papers que us he passat posa Loving You's Killing Me de Loe Black i entre parèntesis posa fora. Em planto, no penso mentira. Dir... No, que ho digui l'Ari. No penso dir cap més. No, així de clar, té. Ah, número 7. Número 7, toc dir-t'hi. Jason Derulo en 2 Chainz. Amb la remescla d'aquí. Espera't, eh? Steve Smart en West Funk Remix. Perfecte. Remix. Amb el número 6 aquesta setmana, Black Skinhead de Kanye West. Menos mal! L'he salvat, tio, l'he salvat. Gràcies, no? Com a mínim, gràcies, no? El número 5. Changes. No, Fall and What. M'he de canviar les lentilles. Fall and What versus Now. Després parlarem d'aquest tema. A sobre que ens rob... No, sí, no, doncs parlem ja. Ens l'han robat. Ens l'han robat. El grup Flash ens ha tornat a robar un tema. Sí. Això és lamentable. Solo Gopar. Exclusiva no. Sí, sí. Exclusiva els hi fotré pel cul. Exclusiva, nene. Solo Gopar. Amb el número 4. Aquesta sí, no? Jo aquesta no l'he votat, eh? No, que va. Podeu comprovar-ho. Ho comprovarem. De quin dels 200 comptes? Això no ho sé. Amb el número 4. Do I Wanna Know d'Arctic Monkeys. Oh, yeah. Molt bé. No. Doncs... Que no. Ara li toca al Guillem presentar el podi, però... Que no presento res. Però no vol. Que no em surt de la polla. A veure, estàs de vaga? Sí. A veure, que... un moment, parem. Torno a ficar Pletcher. Que... quina és la teva petició? Torno a ficar Pletcher. Però ha anat fora, la gent no ha votat. Igual. Torna a entrar. No voleu màfia? És Sicília? La màfia de la ràdio. Pues ja està. No, no, no, no. Pues ala. Se lia. Vale, ho valorem al llarg del programa. No, no. Si us plau, o, no... o això o marxo. Creem una enquesta. Vale, creem una enquesta. Però si no votarà ningú. Bueno, jo nosaltres, jo tinc tres comptes, jo guanyo. No em facis treure el compte de ma mare. Vale, amb caràcter excepcional, només un cop. Només un cop. No es tornarà a fer. Hola. Ja ho veurem. Estem perdent el criteri. Home, quan arribi l'espai de recomanacions, les recomanes. Vale. Vale. Ara, presenta el podi, sisplau. Vale. Començo jo. Ah. El número 3 està All Night, de Icona Pop, que porta 13 setmanes en llista durant pel cul i tocant els collons, com és degut. Així que Icona Pop... a dins. Quan la bota... Serà espantat des de l'estudi 1. O sigui... Aure! Bueno, espera, estem a l'1. Estem al 3. Estem al 3. Serà espantat des de l'1. Vale. Què ha passat aquí? Hem escoltat el 3, anem a pel 2. Anem a pel 2. Que és el tema Time to Pretend de MGMT. Doncs vinga, anem-lo a escoltar. Està des del Nadal aquí. Ja fa una... ja fa una... se ha comido los turrones, eh? Sí. Som-hi. Thank you. intentando hacer los deberes. Estás enfadada conmigo. No sería tuya la mayonesa, ¿verdad? The Crappy Owl. Hola, què tal? Hola, Ariadna. Alberto, com sempre, aquí estic presentant jo el Crappy Owl. Exacte, aquesta setmana sí, que la setmana passada va ser quan el Guille va declarar obertament que sent molt haver-te putejat durant tot aquest temps. Jo ho he d'escoltar, això. Però que sàpigues que avui... Ja està pel camí, l'ul, sí. Bueno, en fi, callo. Que no succeirà més. Ja. Tot això. Exacte. Bueno, va. No, va. Som-hi. Quin és el Crappy Crack? El Crappy Crack d'aquesta setmana és On My Mind. De design... Veus, ja m'està trolejant. Mira aquí. De... The Sunday Drivers. No em sembla escoltar, no? Sí, som-hi. Doncs vinga. S'ha sentit un tico. Atenció. Arriba. El Crappy Crack. On my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet most of my time. Talk to people, go and make them shush. Can you stand them talking? Superficial gaff. Our communication is going down a lot, but it is really not my fault. You spoil it when talk. On my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. You say I was a good friend, and I have gone downhill. Honestly, so to me, can you understand me? Can you hear me shout? If you don't understand it, leave me in my cloud. Talking of life, I am not so keen. Sometimes I face it, sometimes I cry, cry, cry. On my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time. Sometimes I hide. gobbledygoo. Life isn't fair, it's sad, but it's true. Chumba, boomba, gobbledygee. When your poor legs are stiff as a tree. The Crappy Owl. Molt bé, doncs aquest ha estat el podi d'aquesta setmana i ara, sense més dilació, o com diria Aitor Serres, sin más dilatación, com va dir en una exposició oral. Evo. Què? Exposició oral de què? A l'institut, no sé si va ser de castellà o de... O d'ètica va ser, explicant el diari Salomon Tower. És veritat. O Quanta tierra necesita un hombre, de Leo Tolstoy. No recordo ara mateix quina de les dues... Les dues lectures. Les dues lectures. Vais a tenir un minuto para planificar vuestra hora. Igual ens estem portant. Sí, tu creus? No. Per això dic. Bé, com deia, això ha estat el podi d'aquesta setmana i ara anem amb Original Soundtrack, la secció de The Crappy Hour, on l'Ariadna ens porta els temes més televisius i més cinematogràfics. Així que vinga, som-hi! Som-hi! Doncs una setmana més, arrenquem Original Soundtrack! Bravo! Ui. Oh, el bengal que arriba 5 minuts tard. Ariadna, com estàs? Ja ens has dit que bé? Sí. Ho doncs, he preguntat 3 cops. És que, bueno, és que no sé si ho saps, però això després ho tallem i ho posem per seccions. A la pàgina web. Llavors, si comencem sense contextualitzar, encara que sigui una miqueta més la secció, ens acabem perdent, Guillem, sisplau. Si li tornes a preguntar un sol puto cop més com es troba, sortiràs engegant per l'estudi. D'acord, no li preguntaré com es troba. Ariadna, com no estàs? Molt bé. Ai, Guillem, ajuda'm. No. Què ens has portat aquesta setmana? No, ara et fotràs. Escolta'm. Tens 50.000 possibilitats per endevinar el meu codi. Quasi, has començat bé. No, t'ha bloquejat l'accés als papers. Sí, exacte, m'ha bloquejat l'accés als papers. Bueno, ja el tinc, els papers virtuals. No papers, amigo, Va, aquí hem de fer una cosa al final. No sí, sí, sí, sí, sí, vaig molt ràpid. Les dues cançons d'aquesta setmana, primer, vale, són de la mateixa pel·lícula, vale? És una pel·lícula que va guanyar dos Grammys. Ai, què dic, Grammys? Globus, no? Dos Golden Globes. Exacte. Per la... per l'actor... per l'actor principal, em sembla. Sí. I quin era? I el Matthew McConaughey. Oh, aquest t'agrada, eh? Sí. No, però m'agrada més el secundari, que és el Jared Leto. I també va guanyar el Globus d'Or. I, bueno, no, què diu? No, és que s'estan preguntant què està passant i el que no saben és que els he tallat el micro. Continuaria, no? No estic escoltant res, no tinc el cas composat. La cançó, la primera cançó. Es diu Hell and Back. Hell Guille, and Back. Guille. Entonces come la mierda. Si us plau. De The Airborne Toxic Event. Doncs vinga, anem som-hi. Som-hi amb aquesta, no? Sí. Vinga, va. Un moment, hem de parar màquines perquè l'Ariadna s'ha oblidat de donar informació. Ha buscat la informació expressament i no l'ha donat. Ariadna, de quina pel·li era? Dallas, ho he de dir? Dallas? Sí, sí. Dallas. De Dallas? Com que han acabat? Dallas no era una sèrie? Sí, TV3. Dallas Buyers Club. Vale, ara sí, comencem. Sí. Tornem a començar. A hill on as long as I could possibly. My blind faith pushing me to my knees. I felt the warmth of a touch, and it made me believe, and I knew it well. I stood at the doorway hoping you might let me in. My head spinning round, my nerves jumping from my skin. I felt the stinging ragged cord of the devil's hot embrace, and I knew it well. And you took me to hell and back. How many times can I walk away from you? My mind's like a Ja tornem a estar aquí, Ariadna. Els seus micros segueixen tancats, eh? No es falta. Gràcies, Alberto. Mira, el Guille ja deixa això perquè ja sap que no podrà fer res. Continua, Ariadna. Quin és el segon tema que ens has portat aquesta setmana? Resulta que és... Això que no podré fer res és totalment mentida. O sigui, a mi els collons no me'ls toquis. A veure... Perquè vaig parlant un cop per cada micro. Vinga, sisplau, Ariadna. T'he de dir, ja t'ho he dit abans, que resulta que és de la mateixa pel·lícula. És veritat, hem parat màquines per res. Soc tonto. No, no passa res. Però una mica sí que ho soc, eh? Vinga, va. Segon tema. Segon tema, The Walker. Fits and the Tantrums. Fits and the Tantrums. La pel·li, que no l'he dit encara. Ah, bueno, l'he dit abans. Sí, well, Dallas Buyers Club. Amb Matthew McConaughey i l'altre Buenorro. L'altre Buenorro. Bueno, doncs amb aquest tema tanquem l'original d'aquesta setmana, no, Ariadna? Sí. Doncs moltíssimes gràcies. A gràcies, tu, Ariadna, com estàs? Que tonto. És molt de la broma, en Guillem, eh? Sí, sí. Doncs això, moltes gràcies i ens veiem per aquí. Vale. Vinga, adéu, adéu. Adéu. Oh. Molt bé. I ara, el repàs, Guillem. Ara sí que el tu, doncs vinga, va. Amb el número 10, Waves de Mr. Proops, que baixa 4 posicions aquesta setmana i fa 3 setmanetes que està a la llista. I marxa. Mr. Proops no era la neteja. Mr. Proops. Que sàpigues que aquesta nit de la festa et boicotejaré i et posaré les 3 que marxen. Bueno, no, perquè només marxen 2. Menys mal que no soc l'únic que boicotejar aquí. Tu calla. I que eres becari. No, no, no, no la penso dir, no la penso dir. Que sí, Guillem, que la posarem, va. Quina és? L'has escrit malament. Fletxa, de Paul Calvert. A sobre. A sobre que escric jo els papers pel nen. És aquí, men. Fletcher. Fletcher de Paul Carbener. Sí. Perquè has dit, els papers! Els papers! Els papers! Raúl! Amb el número 8, aquest... Loving You is Killing Me, de Loe Black. Per què marxa? Si és una passada, cançó. També marxa, sí. Aquest bon home té una versió de... Ara t'ho dic, que la tinc al mòbil. És el que va cantar Wake Me Up. Sí, aquesta. Mm. És el que la cantava. I té una cançó que es diu Ignita Dollar. Seven. International. Talk Dirty de Jason Garulo, Fate to Chance. És Steve Smart i no sé qui més és l'altre. West Funk. West Funk, és el Jason Garulo. Que ha tret un altre que és dolentíssim. Ja ho dius sense ganes i tot, eh? Amb el número 6, Black Skinhead de Kanye West. Baixa 2 posicions aquesta setmana i fa 4 setmanes que està. Al número 5 tenim la cançó que ens roben. És Changes de Fall on What versus Now. Que no sé si ho diran a Flash FM, jo crec que no, perquè és massa complicat. Sí, vosaltres, els que l'heu robat. A Flash, va, què l'he sentit jo? Jo Flash FM. O jo Flash. L'has sentit amb ell, es va cagar en la puta. Sí. En tu, Mikimoto. Hola. A Fils Extremis. Si no ens fan fora d'aquesta, ja. No ho he entès. Amb el número 4, el tema Do I Wanna Know dels Arctic Monkeys puja 3 posicions aquesta setmana i fa 7 setmanes que està a la llista. I Dona Pop ens porta fins quasi el més alt amb el seu All Night. Demana que porta 13 setmanes donant pel cul i es queda a la mateixa posició. El número 2... Time to Pretend, un tema que, com bé ha dit el Guillem, està amb nosaltres des del Nadal. 8 setmanes. Què havies dit abans, els torrons? Que se'ls ha menjat, però és que Icona Pop també. Sí, certament. El... I les castanyes. Icona Pop i les castanyes. I les castanyes i... Panellers! Collons, una mica més i cap a l'estiu. Bé, com deia, número 2, Time to Pretend, baixa una posició aquesta setmana i fa 8 setmanes que està amb nosaltres, eh? No t'ha quedat el man. I el crappy crack d'aquesta setmana, On My Mind, de The Sunday Drivers, que ha anat directament, o sigui, al crappy crack i porta una setmana aquí. On my mind, on my mind, on my mind, on my mind. Molt bé, doncs això ha estat el repàs de la nostra llista i ara anem, per fi, després d'unes quantes setmanes sense tenir-te aquí, dos, ja s'ho sap ell, després de dues setmanes sense tenir-te. I no està tot el Marc, està mig Marc. Aquí, ja, sí, sí. Perquè mig està pendent d'una altra cosa. Home! Vinga, va. Anem amb el temps al tuntum, vinga. Vinga, vale. Vino la nit, el tiempo. Que joder. Una setmana més, arrenquem el temps al tuntun! I aquesta amb el Marc. El ritorno di Marc. Ai. Aquesta setmana la previsió serà de... Corbera. Molt bé. De Corbera de Llobregat. No, ja tocava. Ja tocava perquè portàvem moltes setmanes sense fer la previsió de Corbera, eh? Sense parlar de Corbera, Rita. Alberto, tapa això. Tapa. Que ho està veient! Que se ve. Ah, estàs veient la previsió, vale. Tapa. Vale, doncs fem una cosa. Jo tapo i tu dius i després veurem, vale. No, digues. Aquí va. M'estan intentant subornar. Jo, però si estic parlant pel WhatsApp. El WhatsApp, eh? No, el Telegram. Així veus, Marc? Ara, no. No veig. Mira, aguanto jo mateix. Comencem, Alberto? Comencem. Vale, va. El temps aquesta setmana a Corbera i el Besurat en general i Barcelona. No veig, Alberto, t'ho dic en sèrio, de debò. Oi que no, Ari? Tranquil, tranquil, me'n refio. Digues. No, no ho veu. No, veig Crapilist 1 de febrer. Va, o sigui, la setmana passada. Serà molt mogut. Alternarem dies de núvols i dies de sol, però fred. Però fred. On el vent serà predominant. Genius, com no Tomàs Molina. Ai. Aquesta és la previsió. Sobretot la primera, de dilluns a divendres, sobretot. Dissabte i diumenge no ho sé exactament. Vale. Vols escoltar el resultat? Vinga. Segur que ho té bé, jo sempre ho faig malament. Vamos, molt bé, Marc. L'has encertat. Hombre. Molt bé, Marc, sí senyor. Ja són dos anys, fet la... Hombre, molt bé, tio. Una gafa experiència, I és de poble. És de poble, la meva vida. Ens anem a passar el cap d'any al poble. No és millor dir, però poble de veritat. La casa de cera, eh? Uf, calla. La casa de cera. Les colines tiren ojos, bé, Alberto. El Marc ha encertat la previsió perquè la previsió pels propers dies de Corbera Llobregat és més fastigosa que veure una iaia treure's la dentadura per menjar-se un moc, ja que durant tota la setmana tindrem un cel tapat o amb clarianes, però mai clar, eh? No. Començarem la setmana amb un dia sí i un no de cel tapat fins que a partir de dimecres les temperatures pugin i es deixin entreveure clarianes entre tant núvol. Més o menys el que estava dient el Marc, eh? Menys. I pel que fa al termòmetre, les temperatures màximes previstes estaran oscil·lant entre... Ah, vale, és veritat. Digues temperatures. Plourà. No. Joder. Màximes 16-17. Uh-huh. Mínimes 3-5. Molt bé. Doncs... Sí, perquè les màximes previstes estaran oscil·lant entre els 13 i els 17, has dit 16, mentre que les mínimes estaran situades entre els 4 i els 6, has dit 5. O sigui, perfecte, ni per ti ni per mi. I si parlem de la probabilitat de precipitació, com ve el Marc també ha encertat, la trobem en un nivell molt baix, tot i que inicis de setmana, el risc de ruixats el trobarem en nivells mitjos. Com sempre, aquesta informació ha estat proporcionada pel Servei Meteorològic de Catalunya i esbrinada per qui... Per Marc Sunyer. Vino la nit, el tiempo. Molt bé. I ara obrim... És la meva recomanació. Sí, l'espai de recomanacions. La primera, Guillem, quina és? Soul Good. De Tube. Tube. No, Berger. Berger també? Sí. Ah, mira. Aquest, aquí, no l'havia vist. Pues vinga. the scouters say about his power level? It's over 9999999000. What? There's no way. The crappy owl. Molt bé. Això ha estat el tema que ha recomanat el Guille, que després ens enfada perquè marxen de la llista, eh? M'encanta. I ara anem amb aquest segon tema, que és una recomanació a l'Ariadna. Bueno, de l'Aleix, que ha fet arribar via mi. De l'Aleix via Ariadna, eh? Money for Nothing, de Dire Straits. Doncs vinga, anem a escoltar-ho. Crappy hour. Everything that's wonderful is what I feel when we're together. The Crappy Owl. I ara perquè el nen estigui ara, content... de nou, calla. Perquè ara el nen estigui calla. Content, hola. Posa, digues. És Pletcher, de Paul Kalkbrenner. Una setmana més a la llista... I no marxarà. Per imperatiu... Imperatiu d'en Guillem. Imperatiu de la màfia siciliana. Si no corto polli, me meo entre sus resti. Molto bene. Avanti con qué? Con la locomotora. la persona que suba para arriba y pase algo a mi hijo se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. ¡Es un mal al tío! The Crappy Owl. Molt bé. Ah! I ara, per acomiadar-nos, tancarem amb aquest tema que va dedicat al nostre amic sí. de l'ànima Aitor Serra. Aitor Serra. Sí, hem trencat la línia editorial de Crappy Hour una sí. setmana més. I del meu pensament. No. Una setmana. Mira, ahí va, eh? Prendelo. Va per tu, Aitor. Un par de xuletes, eh? Va per l'Aitor perquè se'ns marxa un bon amic a terres germàniques. I no... A terres traïdores. Ahí, amb en Guardiola, eh? Sí, és veritat. I se'ns en va a una mena de laboratori de Dr. Jekyll on estarà vivint sí. durant quants mesos, va dir? Dos, em sembla. Dos estarà vivint i després a veure si es troba alguna cosa. Dos allà dins. Sí, després en un plegatín, en un laboratori. Després hi ha el psiquiàtric, perquè després d'aquesta experiència, o sigui, està en un laboratori envoltat de ratolins i rotllos d'aquests. En un plegatín. En un plegatín, és que serà dur. Llavors, hem trencat la línia editorial per desitjar-li molta sort, per dedicar-li aquest tema. I per dir-li que l'estimem. Per dir-li que l'estimem. I que avui la liarem perdíssima a casa seva i que vagin trucant a la policia. Exacte. Recordeu, primer avís, segon... Com era? Parte i tercer sanció, eh? Recordeu això. El abogado. I res, això ha estat The Crappy Hour per aquesta setmana. Moltes gràcies, Guillem. Gràcies, Alberto. Gràcies, Ariadna. A tu, Albert. Perdó. Gràcies, Ariadna. No, va dir gràcies, Marc. Ja ni això, eh? A tu, Alberto. Gràcies, Marc. A vostè. I gràcies, públic. Gràcies, públic. I també a vosaltres. Gràcies, audiència, per estar una setmana més. Que conjunt, no hi ha ningú. Que tingueu molt bon Crappy Weekend i auf Wiedersehen. Prendelo.